to prawda, nie oszustwo. Widzisz wokoło takich sytuacji mnóstwo. Los człowieka bywa zawiły. Tyle skurwysyństwa na tym świecie parszywym. Ludzie są źli, to prawda, nie oszustwo. Widzisz wokoło takich sytuacji mnóstwo. Los człowieka bywa zawiły. Tyle skurwysyństwa na tym świecie parszywym. Niejeden o tym słyszał, powiedział nie do wiary. To takie historie, że aż przechodzą ciary. Łzy napływają, to bezsilności znak. Dlaczego jest tak? Powiedz, dlaczego tak? Dziecko rzecz święta, trzeba je chronić. Od narodzin wychowywać, uczyć, bronić. Zapewnić byt szczęście. I jeszcze nie zawsze jest tak i to jest nieszczęście. Popatrz na dzieciaka, co ma 4 lata. W tym wypadku padło na chłopaka. Mógł być dobrym człowiekiem, tak myślę. Dwóch skurwysynów utopiło go w Wiśle. To jego własna matka zamordować kazała. Pomysł szatana, wyrok podpisała. Dożywocie to za mało, za to co zrobiła. Ilu jeszcze ziemia takich odmieńców spłodziła. Boże, jesteś tam i patrzysz na to? Boże, niewinny dzieciak zginął? Za co? Czemu dopuszczasz do tragedii takich? Dlaczego dzieciaki? Niewinne dzieciaki. Ludzie są źli, to prawda, nie oszustwo. Widzisz wokoło takich sytuacji mnóstwo. Los człowieka bywa zawiły. Tyle skurwysyństwa na tym świecie parszywym. Ludzie są źli, to prawda, nie oszustwo. Widzisz wokoło takich sytuacji mnóstwo. Los człowieka bywa zawiły. Tyle skurwysyństwa na tym świecie parszywym. Poważny temat, nie bez sensu gadki. Nie wszystkie kobiety sprawdzają się w roli matki. To jest przykre, ale są takie wypadki. Pewne popołudnie środek miasta mojego. W parku, w szalecie znaleźli nieżywego noworodka. Pomyśl, co za idiotka mogła tak postąpić. Jedynie szmata, by po 9 miesiącach odegrać rolę kata. Znowu gdzieś na osiedlu, kolejny dramat. W kasioku słychać cichy płacz. Ktoś znalazł małe dziecko, bezbronne i niechciane. Chociaż dom dziecka był 150 metrów dalej. Boże, jesteś tam i patrzysz na to? Boże, niewinne dzieciaki giną za co? Czemu dopuszczasz do tragedii takich? Dlaczego dzieciaki, niewinne dzieciaki? Ludzie są źli, to prawda, nie oszustwo. Widzisz wokoło takich sytuacji mnóstwo. Los człowieka bywa zawiły. Tyle skurwysyństwa na tym świecie parszywym. Ludzie są źli, to prawda, nie oszustwo. Widzisz wokoło takich sytuacji mnóstwo. Los człowieka bywa zawiły. Tyle skurwysyństwa na tym świecie parszywym.